smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 sierpnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po intensywnych deszczach przybierają rzeki. Na południu Polski przekroczone są stany alarmowe i ostrzegawcze. Matura na BIS. Około 70 tysięcy osób podeszło do egzaminu po raz drugi. Najczęściej poprawiali matematykę. Szef CIA rozmawiał pokryjomu z przywódcą talibów. Washington Post pisze, że do Afganistanu wysłał go amerykański prezydent. Po ulewach nad południowo-zachodnią Polską niebezpiecznie wzrósł poziom wody w rzekach. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu Dolnego Śląska, gdzie przekroczone zostały stany alarmowe. Spadło tam do 92 litrów wody na metr kwadratowy, informuje rzecznik IMGW. Dla tego regionu wydaliśmy ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia, mówi Grzegorz Walijewski. Przekroczone są tam cztery stany alarmowe, maksymalnie o 63 cm. Na Łomnicy, to jest rzeka Łomnica, na Kamienicy w Barcinku oraz w Jeleniej Górze oraz na Ślęzie miejscowości Białobrzeź. Niebezpiecznie jest też w Polsce południowo-wschodniej, gdzie na wielu stacjach wodowskazach przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Czyli województwo podkarpackie, lubelskie, południowa część Mazowsza, ale również województwo świętokrzyskie oraz małopolskie. Tutaj opady deszczu dzisiaj nadal są prognozowane. Miejscami mogą być o natężeniu silnym. Sytuacja hydrologiczna ma ustabilizować się najpóźniej wieczorem. Także do wieczora mają ustąpić intensywne opady deszczu w południowo-wschodniej części kraju. Uczniowie z całej Polski skończyli pisać poprawkowy egzamin dojrzałości. Chęć poprawy matury zgłosiło prawie 70 tysięcy osób. Mogli ją pisać ci, którzy w maju nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego. Najwięcej, bo ponad 50 tysięcy uczniów zdawało matematykę. Dużo było z funkcji, było trochę ciągów. Bardzo podobny był egzamin do tego w maju. Funkcji kwadratowej było dużo, chyba najwięcej, i zadań na jakichś figurach przestrzennych, coś takiego. Ja tych zadań po prostu nie potrafiłam. To nie moje klimaty, te funkcje. Polski nie było aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Znowu lalka, ale to dobrze, przygotowywałem się do tego, to mam nadzieję, że poszło dobrze. Czy wartości materialne, czy duchowe? Które wartości były ważniejsze? Ja dałem taką tezę, że to zależy od człowieka. Bardziej się przygotowałem przez wakacje. O wiele lepiej niż mają. No jak się uda, to studia, a jak się nie uda, to jakaś szkoła policjalna i praca, no. Już ten wiek, nie ma wakacji. Wyniki matur poprawkowych będą znane 10 września. Ci, którzy zdadzą, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej i w październiku rozpocząć studia. Strażacy kontynuują poszukiwania zaginionego starosty płockiego. 70 osób, w tym płetwonurkowie i sonar, centymetr po centymetrze przeczesują Wisłę w kierunku Płocka. Ratownicy pracują w trudnych warunkach. Muszą zmagać się z silnym nurtem i bardzo ograniczoną widocznością, a mają do przeszukania bardzo duży obszar, informuje rzecznik mazowieckich strażaków Karol Kieszkowski. Będziemy tutaj prowadzili kolejne działania, kolejne odcinki będą wyznaczane do przeszukiwań, więc na odcinku płockim tam mamy kilkadziesiąt kilometrów Wisły, jest dość szeroka, jest dość dużo zakamarków, więc nie będzie to łatwe zadanie, ale na pewno nie spoczniemy, dopóki nie znajdziemy ciała. Starosta Płocki zaginął w niedzielę, po tym jak wywróciła się łódka na Wiśle na wysokości Świniar. Do wody wpadło trzech mężczyzn, dwóch udało się uratować, obaj byli pod wpływem alkoholu. Szef CIA rozmawiał z przywódcą talibów, informuje Washington Post. Do potajemnego spotkania miało dojść wczoraj w Kabulu. Według dziennika Williama Barnesa wysłał do stolicy Afganistanu amerykański prezydent Joe Biden w związku z ewakuacją obywateli państw zachodnich i Afgańczyków. Amerykanie wywieźli już z tego kraju około 48 tysięcy osób. Od kilkunastu godzin operacja wyraźnie przyspieszyła, bo Stany Zjednoczone i inne kraje NATO chcą ewakuować jak najwięcej ludzi przed 31 sierpnia, kiedy to akcja miałaby się zakończyć. Jej przedłużenie wydaje się mało prawdopodobne. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Ewakuacja tysięcy zachodnich dyplomatów, obywateli oraz Afgańczyków, którzy współpracowali z wojskami NATO, to skutek obalenia dotychczasowych władz i przejęcia rządów w Afganistanie przez talibów. Po tym jak 10 dni temu bojownicy opanowali Kabul, Stany Zjednoczone rozpoczęły prowadzoną w ogromnym pośpiechu ewakuację. Amerykańskie władze podają, że dotąd wywiozły z Afganistanu 48 tysięcy osób, a inne kraje NATO w sumie prawdopodobnie kilkanaście tysięcy.

night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Państwa chciałby odwiedzić studio Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej, zawitać do Trójki w najbliższą niedzielę, to jest taka możliwość. Na scenie, trójkowej scenie, zespół Escapes, rockowa warszawska grupa. Na początku był Igor Wójcik, Sebastian Łanik, teraz jest kwartet, bo jeszcze Janek Świtlak i perkusistka Iga Olechowska. Młodych, rockowych ludzi, że tak powiem, można wysłuchać i na antenie Trójki w niedzielę 29 sierpnia właśnie tuż po 19. Można w formie streamingu śledzić ten koncert i oddać się kontemplacji sztuki na Facebooku i na stronie trójkapolskieradio.pl. Państwo pewnie znają ten zespół choćby z audycji Kodyma. Natomiast kto chce wybrać się, zobaczyć i posłuchać, tak, jest taka możliwość. Proszę o mailowe prośby. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Prawie kwadrans po godzinie 13. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. Together then and forever, and I could never let you go.

To bardzo piękne, kiedy niby przez przypadek dzieła sztuki zapomniane, gdzieś schowane, przez kilkadziesiąt lat niewidziane, nagle wychodzą na światło dzienne i radują i cieszą archeologów, wszystkich restauratorów, ale i również, miejmy nadzieję, że ucieszą nasze oczy, zwykłych, przeciętnych obywateli. Jesteśmy akurat teraz w Nyskiej Bazylice. Nysa to, jak wiemy, miasteczko, miasto, urokliwe miasto na Opolszczyźnie i tam właśnie zaczęło się od renowacji jednego obrazu. Później, właśnie przez przypadek, odnaleziono kolejne płótna, które nie były widziane i oglądane od kilkudziesięciu lat, a niektóre hipotezy mówią, że nawet od ponad 100 lat. Pytanie, czy to koniec tego typu odkryć w Nyskiej Bazylice? To pytanie zadał nasz reporter Daniel Klimczak z Radio Opole. Nasz projekt zyskał dużo dodatkowych punktów. Proboszcz parafii pod wezwaniem świętych Jakuba i Agnieszki w Nysie, ksiądz prałat Mikołaj Mróz. Dzięki konserwacji obrazu Hansa Dierera, Matka Boża z Dzieciątkiem i 14 świętych wspomożycieli, menedżer projektu remontu Nyskiej Bazyliki Dominik Majda. Wzmocniono podłoże obrazu, oczyszczono go z zabrudzeń, usunięto wtórne nawarstwienia oraz zrekonstruowano złocenie na ramię obrazu. Obecnie obraz znajduje się w kaplicy świętego Józefa. W celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności wykonano i zamontowano płaskorzeźbę odrestaurowanego obrazu. Oddana została z brązu i waży 64 kg. Na poddaszu kościoła stworzyliśmy ciąg komunikacyjny. Wyremontowano klatki schodowe, zamontowano oświetlenie oraz wykonano metalowe pomosty dla zwiedzających. Dzięki temu powstała nowa powierzchnia udostępniona dla ruchu turystycznego. Te dwa elementy łączy tajemnica, którą odkryto w czasie porządkowania jednego z kościelnych chórów, będącego częścią nowej trasy turystycznej. To 26 obrazów, które przez ostatnich co najmniej kilkadziesiąt lat przeleżały tam w zapomnieniu. 12 z nich przedstawia postaci apostołów, pozostałe 14 to stacje drogi krzyżowej. Najstarsze z nich datowane są na drugą połowę XVII wieku, najmłodsze z kolei powstały w wieku XIX. Te obrazy, które na chórze śpiewaczym, one wyszły, stos obrazów stał, nikt do tego nie zajrzał. Dopiero teraz, gdy porządkowaliśmy pod tą galerię, no naraz się okazało, że to są cenne, piękne obrazy, one będą tam na górze eksponowane, no ale to jest wszystko przyszłość. Zanim to jednak się stanie, konieczna będzie renowacja tych obrazów, na co parafia musi znaleźć pieniądze. A oto jak często do podobnych odkryć związanych z zabytkami ziemi nyskiej dochodziło w ostatnich czasach, pytałem dyrektora miejscowego muzeum Edwarda Hałajkę. Kiedy przeprowadzano w latach 50., jak przypuszczam, renowację wnętrza, która tak naprawdę polegała też na usunięciu tynków i odsłonięciu cegieł gotyckich. Wówczas zapewne gdzieś złożono te obrazy i na wiele lat zapomniano. To tylko cieszy, że jeszcze takie znaleziska są. Obecnie coraz rzadziej coś odnajdujemy na tych przysłowiowych strychach. Jeżeli już, to odnajdujemy jakieś pozostałości, które w trakcie badań archeologicznych wychodzą z ziemi. Do lat 60. takie odkrycia się trafiały. Między innymi mamy bogatą kolekcję obrazów związanych z kolekcją Marianny Orańskiej z Kamieńca Ząbkowickiego, która trafiła do naszych zbiorów z ówczesnej Czechosłowacji, a było to wynikiem tego, że w roku 1944-45 Niemcy ewakuowali część zbiorów i ukryli w skrytkach na terenie protektoratu Czech i Moraw, ale te znaleziska na pewno jeszcze nas w przyszłości jakieś czekają. Na naszym obszarze, no i w samej Nysie tych dzieł sztuki było tak wiele, że jeszcze z pewnością gdzieś jakieś rzeczy są ukryte. Czekajmy na to, żebyśmy jeszcze więcej rzeczy odkryli. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na strychu śpiewaczym były te płótna ukryte. Chórzyści, patrzcie dobrze na swoje strychy. 25 minut po 13. Program Trzeci Polskiego Radia, 29 minut po 13. A dlaczego tu nie ma okien? A dlaczego tu nie ma klamek? Bo to jest tunel lawowy. Prawda, pani Agnieszko? Agnieszka Elwercowska z sektora badań kosmicznych Astronika jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. A może były klamki? Ja już nie wiem. Proszę powiedzieć swoją historię. Gdzie pani na tej Islandii była i co pani tam robiła? Tak, ja byłam, brałam udział w symulowanej misji kosmicznej, księżycowej dokładnie, czyli takiej misji, tak jaka odbyłaby się w kosmosie, tylko że na Ziemi. Jako właśnie analogowy astronauta, czyli taki, powiedzmy, można powiedzieć, ziemski astronauta. I tam mieliśmy za zadanie zbudować w 8 godzin właśnie funkcjonalny habitat wewnątrz tunelu lawowego, taki jaki prawdopodobnie, a w sumie nawet na pewno, są na Księżycu albo na Marsie. To była jakaś grupa zorganizowana, rozumiem, takich, jak to tak. Pani mówi, analogowych astronautów, bardzo ładnie to brzmi. Pani była jedyną Polką tam w tej grupie, drużynie? Tak, byłam jedyną Polką, tak poza tym to było dużo Holendrów, ale byli też na przykład był Szwajcar, był Szkot, Niemka, i tak dalej. A różne, gdzie to się odbywało w takim razie, jeśli nie na Księżycu, to? Właśnie, to było na Islandii, chociaż muszę przyznać, że nie wymówię nazwy miejscowości. Rozumiem, bo nie wymagam. Tak, wiemy jak to jest. To pamiętamy wybuch tego wulkanu, prawda, którego wszyscy się uczyliśmy. To było dawno, dawno temu, ale do tej pory ta nazwa mi się śni po nocach. Bo trzeba było przecież powiedzieć o wybuchu wulkanu, a nikt sobie jakoś nie poradził z tą wymową. Pani Agnieszko, no dobrze, dojechaliście na tę Islandię i co? I jak te przygotowania wyglądały? I co to za tunel lawowy? Pani tam się zamknęła i spędziła święta na przykład w tym tunelu? No świąt akurat wtedy nie było, bo to był końcówka lipca i generalnie właśnie końcówka lipca poleciałam samolotem na właśnie tutaj Islandię, nie rakietą, samolotem poleciałam właśnie na Islandię i przez tydzień, niecały tydzień przygotowywaliśmy się właśnie tutaj do misji, odbyłam różnego rodzaju szkolenia i wykłady na temat tego, jak właśnie budować habitat, który właśnie mieliśmy testować, jak obsługiwać się łazikiem w trakcie misji, bo mieliśmy łazik do przetestowania. Przymierzaliśmy... A taki kosmiczny łazik rzeczywiście, tak? No taki pół kosmiczny łazik, bo też prototyp. Generalnie ta misja składała się z... jakby to powiedzieć, głównym celem misji było testowanie różnego rodzaju prototypów. Habitat był prototypem, łazik był prototypem. Habitat, rozumiem, to jest takie miejsce funkcjonowania, tak? Takie tak, w ogóle z łaciny to miejsce zamieszkania. No dom, okej, rozumiem. Tak, taki właśnie dom astronautów właśnie. I musieliśmy właśnie nauczyć się, jak się go rozkładać. Właśnie jak obsługiwać łazik, tutaj był dobór strojów kosmicznych, no bo oczywiście to wszystko odbywało się w takich specjalistycznych strojach kosmicznych, gdzie mieliśmy hełmy i tutaj właśnie kombinezony. I generalnie właśnie też uczyliśmy się, jak rozkładać panele słoneczne, jak je podłączać między innymi. Mieliśmy też nawet wykład o pierwszej pomocy, no bo to jednak wspinanie się w dół do tunelu lawowego w kombinezonie kosmicznym, który ma ciężki hełm i ma ograniczony wydajność, jest niebezpieczne. Więc też uczyliśmy się na temat pierwszej pomocy, nie mówiąc o tym, że też poszliśmy do innego tunelu lawowego, bo tego, w którym mieszkaliśmy, nie mogliśmy go zobaczyć, no bo to nie jest tak, że astronauci trenują dokładnie w takim trenowali w takim samym tunelu lawowym i potem do niego przyszli, tylko do innego tunelu, podobnego tunelu lawowego poszliśmy i tam właśnie trenowaliśmy wspinaczkę między innymi, jak to się właśnie w ogóle, jak taki tunel lawowy się w ogóle obsługuje, można powiedzieć. Ale pani Agnieszko, proszę powiedzieć, to było tak, że na przykład po śniadaniu kawa, ploteczki, rozmowy, później w kombinezon, w hełm i trochę zajęć profesjonalnych i później znowu, czy wy jak już w tym tunelu się znaleźliście, to tam, nie wiem, byliście 2 czy 3 dni? To było tak, że najpierw właśnie były te wszystkie treningi. No tak. Po czym zaczęła się właśnie już tam 29 lipca. Faktycznie była, powiedzmy, śniadanko, kawa, ploteczki, po czym ubraliśmy się już w stroje i wywieziono nas do właśnie, no może nie konkretnie do tunelu lawowego, ale na takie właśnie pole pełne skał, tuneli lawowych i powiedzieli, że macie iść tam, tutaj macie cały sprzęt, wszystkie bagaże i tak dalej, wszystko, cały ciężki sprzęt, macie iść w tamtą stronę i I poszliśmy, szukaliśmy tego tunelu, docelowego tunelu lawowego, przenieśliśmy cały ciężki sprzęt w tych ciężkich chłomach. Jak już znaleźliśmy odpowiedni tunel lawowy, no to oczywiście wspinaliśmy się w dół, jak mówię, w ciężkich chłomach z ograniczoną widocznością, razem z tymi wszystkimi ciężkimi rzeczami do wnętrza tunelu lawowego. I tam zostaliście? Tak, tam zostaliśmy na 3 dni. O, to ciekawe doświadczenie w takim razie. 0 telefonu, wtedy już nie było kawy tam, prawda? Tylko trzeba było tak sobie radzić w sytuacjach jednak ekstremalnych. Tak, no, jakie tak, wnioski dokładnie. Pani, jakie są wnioski po tych doświadczenia, po tym eksperymencie i pani osobiste doświadczenia? Jakie są moje wnioski? No na pewno cieszę się, że mogłam brać udział w tej misji, bo nauczyłam się na pewno wielu nowych rzeczy, jak na przykład właśnie wspinaczka po tunelach lawowych, bo nigdy wcześniej nie byłam w czymś takim. To śmieszne, przepraszam, bo tak brzmi wspinaczka, ale jednak w dół, prawda? Tak, wspinaczka w dół, ale też w górę, bo jednak, żeby się potem skontaktować w trakcie misji w cudzysłowie kontrolą naziemną, to jednak trzeba się potem było wspinać z powrotem na górę. Mm-hmm. Nie mówiąc o tym, że jeżeli, nie wiem, był jakiś problem z panelami słonecznymi, z zasilaniem, no to też trzeba było się wspinać w górę, więc to było takie chodzenie góra-dół. Jasne. No i co dalej w takim razie? Rozumiem, to doświadczenie jakoś pani zarezonuje i teraz gdzie pani się wybierze? No, pytam też o takie zawodowe, ale również takie odczucia pani osobiste mocno, bo to jednak doświadczenie dość szczególne. Tak, ja na pewno będę chciała dalej współpracować tutaj z organizacją Euromoon Mars, która zorganizowała tę misję. I mam nadzieję, że jeszcze nieraz odbędę misję wewnątrz tunelu lawowego. A jeżeli odbędzie się oczywiście w tym samym tunelu lawowym, no to raczej będę organizatorem, aniżeli astronautą, bo tak jak mówię, to ma być niespodzianka dla astronautów, jak wygląda ten tunel lawowy, mają sobie sami radzić. No właśnie, ale już tutaj szykują się publikacje naukowe, a jeżeli chodzi o moją przyszłość, to moją następną misją jest na przykład misja w Lunaresie oraz później w październiku tutaj w Lunaresie, w sensie w Pile, bo my też mamy takie habitaty, tylko już zbudowane w Polsce. Mamy właśnie na przykład Lunares w Pile. I później chciałabym w październiku pojechać do Austrii. Tam organizacja Austrian Space Forum organizuje właśnie swoją misję w Izraelu, a kontrola misji jest właśnie w Austrii. Rozumiem, że będę organizatorem. Kalendarz zapełniony, a już dzwoniła pani do Richarda Bransona na przykład i tam zarezerwowała sobie pani bilet na kolejną wycieczkę kosmiczną, bo rozumiem, że też do góry pani ciągnie jakoś tam w kosmos. Tak, tylko niestety nie mam numeru telefonu ani środków. Ja tutaj poproszę wydawcę, to zaraz zorganizujemy. Oho, dziękuję, bo ja też mam w ogóle zrzutkę na zrzutka.pl, gdzie zbieram na większą ilość misji badawczych i na właśnie tutaj... No tak, na razie te wakacje są takie jeszcze dość kosztowne, ale ponoć za kilkanaście lat, kiedy jeszcze ciągle będziemy młodzi i całe życie będzie przed nami, ponoć będzie można sobie kupić taki bilet i to będzie kosztował ponoć tyle, co no pierwsza klasa takiego lotu dzisiaj, nie wiem, z Warszawy do, dajmy na to, Mediolanu. Niech tak będzie. Pani Agnieszko, trzymam kciuki, bo to bardzo fascynujące to, co pani robi. Analogowy astronauta. Podoba mi się to określenie, ale życzę pani również podboju przestrzeni kosmicznej. Agnieszka Elwertowska z sektora badań kosmicznych Astronika była gościem Trójki. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrowienia. Dziękuję bardzo.

Dziś pomówimy o doktorach i paradoksalnie tych doktorów wcale najwięcej nie ma w szpitalach, najwięcej jest ich na uczelniach, ale my dziś pomówimy o prawdziwych doktorach. Jak mawiała moja babcia sąsiadka, co to za doktor, który nawet zastrzyku zrobić nie potrafi? A przed nami kabaret zachodni, satanista u lekarza. Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni. Następny, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Odbija mi się totem. A jadł pan jakiegoś kota? Jadłem. No i dziwi się pan? Tak. I czego pan ode mnie oczekuje? Że mi pan da jakieś tabletki na kota. Aha, proszę pana, nie ma tabletek na kota. To mnie pan teraz zmartwił. Może wystarczyłoby, gdyby pan nie jadł kotów? To jest silniejsze ode mnie. Aha, pan jest satanistą. Nie, czemu? No przecież widzę, jak pan się ubrał, je pan koty. Nie, jestem kimś, kto się tak ubiera, je koty, wierzy w szatana, ale nie słucham metalu. A czego? Phila Collinsa. Na pewno? No dobra, słucham Phila. To obrzydliwe. Wiem, odbija mi się przecież... Pan musi z tym skończyć, proszę pana, z tymi szatanami, z tym kotem. Nie mogę, szatan wie, gdzie mieszkam i gdzie pracuje moja matka. Aha, a Phil? Phil nie wie. No to z Philem pan chociaż skończ, zawsze to coś. No ale to niczego nie rozwiązuje. Właściwie tak. A szatan panu każe jeść koty? Właściwie to nie. Szatan mówi, cudzołóż, tradni, zakładaj te rodzi to zła, ale o jedzeniu kotów nic. No to czemu pan je? Bo wyglądają trochę jak króliki. Ja lubię. A smakują jak? Myszami niestety. Aha. Proszę pana, w zasadzie to jest pan opętany i to nie jest uleczalne. Do widzenia. Nieuleczalne? Tak. A zniżki dają na to w autobusach? A-a. Renta jakaś mi przysługuje? Nie, proszę pana, nie. Nie, na nic. Na nic. A zniżki na jakieś tabletki? Żadnych zniżek. Syrop? Nie. Nie ma syropu nie, na do widzenia. Pan już pójdzie, co? Dobrze, to ja już pójdę. Nie wiem, co mnie opętało. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam, bo w poczekalni widziałem kota. Mogę go sobie wziąć? A idź pan do diabła. A za chwilę klasyczny klasyk, czyli kabaret starszych panów, a konkretnie Irena Kwiatkowska w balladzie o doktorze Praszczatku. Z narzeczonym doktorem Praszczatkiem, gdy z bukietem zapukał do drzwi, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Oj, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci, czci, czci, czci, czci. Za doktorem Praszczatkiem zamężna, śnieja chyba mawiałam, więc szczyp, więc nie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. On więc nie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp, gryp, gryp, gryp, gryp. I to szczęście, dobrobyt i miłość do dziś dnia kołysałyby nas, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł. Oj, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł. Gas, gas, gas, gas. Lecz nim dłoń bezlitosna go trzepła, w pół mnie objął i szepnął mi tak: będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak. Oj, będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak, ptak, ptak, ptak, ptak. I co przyrzekł, już wnet się spełniło, nad mogilą, gdzie krwawił się głuk. Jak śmierć czarny, piękny, jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk. O, jak śmierć czarny i piękny jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk, kruk, kruk, kruk. Tkliwość we mnie wezbrała dla ptaka, bo gdy krakał, za serce mnie brał. Poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał. Oj, poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał, miał, miał, miał, miał. I płynęła mi z ptakiem idylla, ukojenie przedziwne mi śląc. Kruk mi siadał na ramię co chwila,